Og trappen den er dyb og den er lille, og du falder ned. Pludselig så står du midt i elverkongens hus. Wow. Falder fra ham.